cuvintează stăpâne pe bine vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Să-mi fie mie după cuvântul tău, Stăpâne, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Aceasta, ieșit asemănătorul să semene sămânța sa și semănând el una a căzut lângă cale și s-a călcat și păsările cerului o a mâncat. Și alta a căzut pe piatră și dacă a răsărit s-a uscat, pentru că nu avea umezeală. Și alta a căzut în mijlocul spinilor și crescând spinii o a înnecat pre ea. Și alta a căzut pe pământ bun și crescând a făcut rod însutit. Acestea grăind au strigat, ce la ce are urechi de auzit să audă. Și l-au întrebat vreier ucenicii lui zicând, ce este pilda aceasta? Iar el au zis, vouă este dat a ști tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde, ca văzând să nu vadă, și auzind să nu înțeleagă. Iar pilda este aceasta, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, iar cea de lângă cale sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt cei care, când aud, cu bucurie primesc cuvântul, iar aceștia rădăcină n-au, care până la o vreme crede și în vreme de ispită se leapădă. Iar ceea ce a căzut în spini, aceștia sunt care au auzit, dar cu grijile și cu bogățile și cu dulcețile vieții acesteia umblând, se înneacă și nu săvârșesc roadă.

binecuvântarea Domnului peste voi tot cu altă dar și o sebire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Toată Dumnezeu, rădește-o noastră, slavă ție. Iadul nostru, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune nevracurată, Maicii sale, ale Sfinților Slăvitilor și Sfântul Lăudaților, Apostolului celui între Sfinți, Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților Mucenici, Carp, Papil și Veniamin, Diaconul, a cărora pomenire o săvârșim, ale Sfinților Ierarhii, Ioan Maximovi și Glicherii Mărturisitorul, ale Sfinților și Trăiților Dumnezeișilor, Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni. Ați auzit toți astăzi cum a început Apostolul. Dumnezeu nu este martor că nu mint. Dar așa zic și eu acum, Dumnezeu nu este martor că nu mint. De când sunt preot, de când am început să ies aici în față, de când trebuie să vorbesc poporul cele de Dumnezeu și primind și mărturisirea altora, care sunt la fel începători ca și mine, am ajuns la concluzia că pentru a ieși aici în față și să vorbești, ar trebui să fie chiar de sfârșit. Deci nu poate un om, și să mă folosesc de cuvinte la mine astăzi, care încă nu și-a îngădit bine poporul inimii, care a scos încă multe pietre de acolo și le arunce peste gara, care încă n-a săpat, n-a arat până la capăt și n-a privit toată neghina, toți bine și toată călămida din acele ori să iasă aici și cel puțin astăzi această pildă minunată să vorbească despre Sfântul, despre Sfântul și despre poporul cel bun care trebuie să-l avem fiecare dintre noi. Dar fel și Sfinții Mari, Propovăduirea Rusiei, Vasile cel Mare, pentru că n-a învățat toată știința lumească și cea duhovnicească, dumnezească, n-a primit să fie de lucrurile și să iasă în bacă și să vorbească. La fel și din bune teologul, cu greu a fost convins ca să facă acest lucru. La fel și în viața Sfintei Pelagia, vreau că atunci când arhiepiscopul Antiohia a chemat toți episcopii eparhiei în Antiohia pentru că vreau bisericească, l-a pus să vorbească pe anume episcopul Non, care știa de toată lumea că este desăvârșit în acele Dumnezeiești și un gust mare și un trăitor al Duhului Sfânt al Dumnezeu. Și prin cuvântul lui, păcătoasa și desfrânata Pelagia, auzind cuvântul acestui Sfânt Non, auzind sămânța a căzut cu gura lui și a recunoscut păcatele sale, a căzut cu lacrimi în fața lui, și în același timp față Dumnezeu. Și s-a păstrăit și a ajuns Sfânta Ioasă Pelagia pe care o cinstim în zilele noastre. Dar mă nădăjduiesc spre cei care m-au pus să ies aici. Mă nădăjduiesc spre rugăciunea lor pentru mine. Și cer și eu, Bunul Dumnezeu, să mă ajute ca să împartă această sămânță. Căci nu este sămânța mea, ci este sămânța Lui și știindu-mi nevrednicia mea, încerc să spun ceea ce au zis și alții înainte. Și așa începea acest cuvânt un mare schimb al zilelor noastre. Lumea toată, lumea întreagă, este o pildă. Și fiecare întâmplare din viața noastră este altceva decât o pildă. Noi de trebuie doar să avem ochi să vedem și urechi să auzim cele ce se întâmplă în jurul nostru. Căci toate fiind așa de simple, Mântuitorul, vorbind poporului, n-a vorbit de cuvinte mari, ci s-a folosit de sare, de cuvintele zilei. sare, sămânță, lună, pământ, nisip, piatră, talanți și altele asemenea simple. Și toți oameni care l-au auzit până atunci, aceste întâmplări le-au văzut fiecare în viața lor sau viața aproape. Căci care plugar nu știe, iar eu zic, cât trebuie să muncești pentru a smate piatra dintr-o țară, pentru a îngrădi ca să nu treacă nimeni de acolo, pentru a culege pălămâna și spune, pentru a o da la nevoie, ca să nu cumva să se usuce sămânța să vină. Sau cine n-a văzut în viața lui acea pildă minunată a talanților? Sau cine n-a văzut în viața lui doi oameni, căruia împăratul iertându-i datorie cea mare, el n-a puțin iertând datorie cea mică a vecinului său, a soțului său, a celui care era în acele situații. Și s-a folosit Mântuitorul de aceste pilde, nu se zice că celor simple nu era dat să cunoască taina Împărăției, căci dacă chiar le vorbea direct, cum a trebuit Mântuitorul pilde de astăzi, ei nu pricepeau. Deci, atât era de înmulțit păcatul omului și acea, atât era de întunecată mintea omului și ochii lui aveau acea perdea a păcatelor, mai mult decât atâta păcatului strămoșesc, căci nu puteau să înțeleagă cele ale Dumnezeu dacă le vorbea pe față. Și atunci Mântuitorul, prin cele simple, prin cele cunoscute de oameni, a reușit să le arate cele lucruri. Ce poate să ieșit asemănătorul să semene sămânța sa. Cine este semănătorul? Semănătorul este Mântuitorul. Și a ieșit să semene sămânța sa, nu sămânța altuia. A ieșit să semene sămânța sa și pe ogorul său. Căci zice la Ioan Evanghelistul, căci prin el lumea s-a făcut, prin el doar s-a făcut. Și de unde a ieșit? A ieșit din sânul Tatălui. A ieșit ca lumina soarelui și n-a părăsit soarele. A ieșit ca gândul de minte și n-a părăsit minte. A ieșit ca un pom de rădăcină și n-a părăsit rădăcina. Dacă cum și Mântuitorul n-a părăsit sânul Tatălui, întrucându-se pentru copilirea noastră, ci a rămas în aceeași unire cu Tatăl și a zis la apostolilor, dacă pe mine m-ați văzut, l-ați văzut și pe Tatăl. A ieșit semănătorul să semene sămânța sa. Și a căzut sămânța lângă drum, a căzut sămânța pe pietre, a căzut sămânța în mărăcini și a căzut sămânța pe pământ bun. Oare acest semănător nu știa de înainte că cele trei părți, primele ale sămânților, nu vor da rod? Oare Dumnezeu într-o atot cunoașterea ta, sa și înțelepciunea sa, nu știa primele trei părți, știa prea bine. Atunci de ce n-a semănat sămânță doar cu omul cel bun? N-a semănat doar acolo fiindcă Dumnezeu vrea ca toți oamenii să mântuiască și la cunoștința adevărului să vină și nimeni să nu piară, cum zice cei care au fost până la el, au fost furi și tâlhari, cum spune Neapăr. Și au semănat sămânță străină, sămânță împrumutată de la diavol. Și aceștia nu sunt altceva decât toți învățătorii păgâni de până atunci care au dus lumea în păcat. Iar acesta a semănat sămânța cea bună, sămânța cea adevărată, deci el este ușa voilor. Și el este sămânătorul cel bun și a lui este sămânța cea adevărată. Și n-au preceput nici ucenicii această pildă de sine. Și l-au întrebat. Spune-i nouă, ce înseamnă această pildă? Și le-a trebuit-o. Puține au fost pildele pe care le-a trebuit Mântuitorul. Aceasta a trebuit-o la ce vrea ucenicii pentru. Și iarăși le-a dorit. Sămânța cea căzută lângă drum, care a fost călcată în picioare și a fost sigurită de păsări, este altceva decât cuvântul lui Dumnezeu care cade în niște inimi indiferente. Și atunci vine diavolul și aceștia calcă sămânța ei înșiși, vine diavolul, calcă și el sămânța și fură sămânța, de ce o fură? Iar zice Mântuitorul, ca nu cumva crezând omul să se mântuiască. Deci, prima cauză, primul lucru pe care trebuie să facem, să crede. Deci dacă avem credința, să asigurăm și mântuirea. Dar, mai e un fapt, că zice la parte apostol, deci credința fără fapte moare este. Iar faptele fără credință nu au nicio valoare față de Dumnezeu. Deci mulți oameni buni sunt și printre pământ. Și cunoaștem foarte mulți oameni buni în ziua noastră, în viață, de zi cu zi, care nu ar atinge pe cineva cu lege, care întotdeauna sunt blânzi, care întotdeauna sunt milostivi, care întotdeauna îți vorbesc bine. Dar toate acestea nu le fac în numele Lui Hristos, deci pe Dumnezeu, ci le fac în fire. Și zic Sfinții, că nu au plata pe care o fac cei în numele Lui Hristos, dar în milostenie în numele Lui Hristos face faptul bun în numele Lui Hristos pentru ca să iei plată de la Hristos, la Pricoșata și Pricoșata, pentru că însuși Hristos spune în Evanghelia Pricoșată și Pricoșată, veniți în cântați la meu. Deci voi l-am fost și m-ați îmbrăcat. În temniță am fost și m-ați cercetați pe lau, am fost și m-ați cercetați și așa mai departe. Și am întrebat aceștia, când Doamne a fost așa, ce mi-a făcut aceasta? Și zice, în viitor, îl ați făcut cel mai mici acești frații ai mei. Deci tot lucrul bun, toată fapta bună pe care o facem în numele Lui Hristos, plată de la Hristos, iar toată fapta bună care o facem în Hristos. Că așa suntem noi atunci, nu o plată de Hristos. Și mai mare este plata celor care, neputincioși fiind și în patru și străduiesc cu greu să facă plată de celor bine, decât a celor care cealaltă sămânță a căzut pe loc pietros. Avea puțin pământ. A dat rădăcină, dar neavând Dumnezeală, dând de pământ s-a uscat. Ce înseamnă această sămânță? Sunt acei care primesc cuvântul lui Dumnezeu, zice Mântuitorul. Primesc o bucurie. Se bucură la început. Au râdul mare. Fac fapte mari, postez, se închină, dar în momentul în care vine ispita, lasă să răcadă. Sunt acei fricoși, cum zice un mare sfânt, care închiși fiind într-o temniță și stând mulți ani acolo, văd deodată lumină la ușa temniței. Își dau seama că sunt eliberați. Dar ajungând la ușă, se înfricoșează. Ei, o viață întreagă fiind obișnuiți cu viața precedură, de este frică să iasă la viața cea adevărată și din ce așteaptă acolo. Sau poate aceștia și sunt adarenii care, văzând că Mântuitorul a alungat de ce regionul de diavol demonizat și aceștia intrând în urma de voce, a aruncat urma mare, l-au prigonit, l-au fugărit pe Mântuitorul din hotarul lor. De ce iar a zis Sfinții Părinți? Că văzând cu adevărat că acesta este Mântuitorul și poate crezând, dar știind că odată crezând iau să primească și poate celelalte credințe, că se facă faptele credinței, dar faptele nu vreau să le facă, atunci l-au izbăvit de Mântuitorul din tatăl lor. Iar cealaltă sămânță care a venit pe spin, este altceva, cum zice iarăși Mântuitorul, sămânța căzută între spini. Iar spinii sunt grișe lumești, iubire de avuție și bine de plăcere. Știi toată lumea, primim credința, ne bucurăm de ea, suntem credincioși și chiar primim credincioși adevărat să avem toată lumea, vedem fiecare dintre noi cum ne împânjoară aceste griji lumești pe fiecare. Și cum de multe ori acestea se ridică mai sus, din capetele noastre și nu reușim să facem față. Dar zice Mântuitorul, toată grija, nu pe seama mea. Eu pot de grijă. Sau căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Și alte lucruri spuse în altă parte, e lucruri simple. Uitați-vă la credințare. Oare dor? Oare se ostenesc? Uitați-vă cât de frumos am mâncat lui Dumnezeu. Uitați-vă la fost specerii care nu se ostenesc. Dumnezeu nu plânge. Și așa mai departe. Apoi, iarăși, iubire de bogăție și iubire de plăcere. Două lucruri care sunt atât de rele. Și nu aduc niciun folos. Căci zice împăratul Solomon, în Deuteronom, ce nu mi-a lipsit, ce mi-a lipsit mie, tot ce am avut eu, tot ce mi-a dorit inima mea, am avut la îndemână, căci împărat fiind, bogat fiind, toate le avea. Și se bucura inima mea, zice. Iar mai târziu mi-am dat seama, zice că toate sunt de șertăciune și o bunătoare de vânte. Dacă stea prin care vrem și ne gândim, chiar așa este. Toate acestea sunt de șertăciune și o bunătoare de vânt, dacă alergăm după ele să ne prisosească, să nu ne fie doar de ajuns tragic de zi cu zi. Și iar zice împăratul Dar, Tatălui Solomon, care este bogăția celebrată? Și zice, iubit am legea ta, că aceasta este bogăția cea mare. Iubit am cuvântul tău și am primit cuvântul tău, că aceasta este moștenirea mea. Și iarăși, alte cuvinte, atât de folositoare și pline de învățături pentru cei care se găsesc în sală, în oară. Iar sămânța cea bună a căzut pomul cel bun. Pomul cel bun care era curățat cu toate cele alte. Dar și celelalte semințe care au căzut, cum am zis mai înainte, dacă a căzut sămânța, dacă am primit-o, să ne ostenim, să îngrădim ogorul noastre și îngrădirea ogorului nu sunt altceva decât poruncile care sunt date Dumnezeu și care trebuie să-i păzite. Acestea sunt gardul casa noastră. Iar după aceea să scoatem pietrele, să scoatem bucuria inimii, să ne străduim fiecare dintre noi, să iubim pe aproape noastră. Și dacă atunci când suntem certați, atunci când suntem prigoniți, nu reușim să zicem, să nu zicem ceva. Căci așa zice tu, așa face tot omul. Când îi se zice ceva, și așa pățin și eu și mărturisesc că fata frăților voastre. Când îi se zice ceva, am tendința să zic la loc și ceva, să mă apă cu ceva. Dar zic Sfinții Părinți, pentru început, să tăcem în care. După aceea ne va veni și plăveția iubirii, vrăjmașul așa poate. Iar după aceea se scoate mărăcinii, iar mărăcinii sunt plăcerile noastre și patrile noastre pe care le putem să fie. Să nu fie nimic mai mult decât măsura cuvenită nouă. Și atunci va rodi sămânța și va rodi și însuțirii, va rodi și 60, cum zice ceilalți apostoli, și 30. Deci iată Mântuitorul cu cele de-a toți 100. La fel ca și în pildă a talanților. Unul a adus 10 talanți, iar celălalt a adus doar 5 talanți. Dar la amândoi le-am zis, intră, bine studiu, bună și credincioasă, intră pentru bucuria Domnului tău. Contează cu ei. Nu mai să aduce ceva. Și înmulțirea celor talanți și aceste fapte bune care trebuie să rădească, această stămânță care trebuie să rădească sufletul nostru, sau îndelemnul celor fecioarelor care cinci erau înțelepte și ești nebun, îndelemnul fecioarelor înțelepte. Și toate lucrurile despre care vorbește Mântuitorul că trebuie înmulțit de foc, am aruncat pe pământ și aș vrea ca acest foc să se aprindă, nu sunt altceva decât mă învață Sfântul Părinte despre care am tradus și noi acea carte, pe care vă rog să o luați, că este un sfânt din zilele noastre, care a observat foarte bine toate problemele ortodoxiei din zilele noastre și foarte frumos vorbește tuturor. Toate acestea nu sunt altceva decât darul Sfântului Duh, talentul pe care îl primim la Botez și care suntem chiar obligați să le mulțim. Deci așa se sfințește omul, așa se îndumnezeiește omul, înmulțim darul Sfântului Duh în el. Iar acest dar al Sfântului Duh se înmulțește iarăși prin faptul de cele bune. Și în zilele noastre mai este o sămânță. M-am gândit mult cum se se spună. Și am găsit cuvântul destul de modern. Este o sămânță hibridă, care la rândul ei este semănată de niște semănători pervertiți. Ca a zis Mântuitorul, vor veni Hristoși mincinoși, vor veni proroci mincinoși, pe aceștia să ne ascultați. Și această sămânță hibride se aruncă astăzi în lume mai mult decât altădată. Ce se face? Cum să deosebim învățătura cea bună de cea rea? Observăm astăzi, în Duminica de după data de 11 octombrie, Duminica Sfinților Părinți adunați la Sinodul al 7-lea Ecumenic, atunci, ultimul Sinod Ecumenic, când s-a pus capăt tuturor ereziilor ortodoxiei și această ultimă erezie a fost erezia iconoclastică, când împărații învățați de arhierei care nu cunoșteau bine învățătura Sfinților Părinți, au aruncat icoanele din biserici, se aruncau icoanele din biserici, se răzuiau pereții și turmea, se răzuiau icoanele, se tencuia peste icoană, iar în biserică se pictau păduri, animale și cine de vânătoare, ca în palatul de împărătești. Că ziceau aceștia că închinute icoane de închinitor. Și atunci iarăși au apărut mari sfințe, părții, mari propovăduitori, mari părinți în biserice, Ioan Damaschin, Teodor Sudicu și alții, care au învățat cu adevărat că icoana este un patrimoniu al ortodoxiei, icoana a fost folosită în ortodoxie de credincioși de la început. Și închinând ne icoane, nu ne închinăm materiei, nu ne închinăm lemnului, nu ne închinăm zidului, nu ne închinăm culorii, ci ne închinăm chipului în care este picat iar. Deci începe Sfântul Vasile cel Mare să zică, cinstea icoane trece la chipul care este pătrușat iar. Și alți sfinți care mărturisesc acest lucru. Cu cei cu fiecare Sfânt Ecumenic, prigoana a continuat până învățătura a rămas în biserică, cu câțiva ani mai târziu, în prima duminică de postul mare, solemn, s-a proclamat cinstirea Sfintelor Icoane Biserică și această duminică a rămas în istoria Ortodoxiei și în praznicile Bisericii ca Duminica Ortodoxiei și care o sărbăm întotdeauna în prima duminică a postului cel mare. Și ziceam de sămânța hibridă și de acei semănători pervertiți. Cum să deosebim învățătura cea bună și cea rea? Soluția ne-a dat Părintele Adăugat Serafim Roz. Zice foarte clar. Când vrem să vedem dacă e bună învățătura sau e rea, dacă e corectă, dacă e ortodoxă sau este eretică, n-avem decât să cuvorăm la Sfinții Părinți. Să vedem ce mărturisesc ei. Dacă Sfinții Părinți mărturiseau la fel ca și aceștia, atunci învățătura este bună. Dacă aceștia au o învățătură greșită, o învățătură aparte, o învățătură a Sfinților Părinți, această învățătură nu trebuie primită și să ne împărtim chiar până la sânge pentru a nu această învățătură. Cum au făcut toți mari martiri biserici. Deci la început s-a murit pentru Hristos, pentru mărturisirea lui Hristos și neînchinarea la idol. Apoi a început să se moară de mândria arienilor care ziceau că Hristos este o făptură și mulți au murit mărturisind că Hristos este Dumnezeu adevărat de Dumnezeu. Apoi apărut celelalte erezii, monofizism și celelalte. Și iarăși au murit creștini mărturisind dreapta credință. Au murit creștini cu icoanele în mâine mărturisind cinstirea icoanelor. Și merg mai departe. Au murit creștini nu de mult, câțiva ani în urmă, mărturisind calendarul mondial este vechi. Și atunci mă întreb, dacă toate ereziile câte au fost până acum, au vrut să fie introduse de puterea de stat și cei care erau afiliați puterii de stat, adică învățătorii eretici, și s-a murit pentru toate aceste erezii. Și după aceea, la bunul la urmă, biserica a arătat că era erezii cu adevărat și a stabilit dreapta credință, popor și biserică. Oare da? Și atunci când s-a schimbat calendarul, a fost aceeași prigoană, prigoana din partea statului, ori la corp cu reprezentanții bisericii oficiale. Și atunci, făcând o analogie, am zis că a fost ceva asemănător cu animismul. La fel cum împăratul Valens își trimitea ighemonii săi să omoare tot creștinul care mărturisește că Hristos este de o ființă cu Tatăl și că nu este făptură, la fel și atunci conducătorii statului își trimiteau ighemonii lor prin jandar. Și aceștia băteau și chiar omorau tot pe cel care nu accepta schimbarea calendară. Mai mult decât atât, în posturile Sfinților Apostoli și acelalte posturi care depind de data fixă, vineau și obligau pe creștini să mănânce de dulce. Istoria mărturisește acest lucru și atât putem spune foarte sincer și clar. E un fel de arianism cu altă față. Deci nu este nici pe departe erezia ariană, dar felul în care a fost introdus calendarul nou în România se aseamnă într-un totul cu felul, metoda cum a vrut să fie introduse și e rău cum să fie și cum s-a încercat să se introducă în trecut ereziile în biserică. Să stăm drepți, să luăm aminte și să stăm cu frică la cine, ce înseamnă și ce învață. Și iară zicem în cuvântul undeva după roadele lor îi cunoaște. Că tot cum omul nu face roadele, nu? Iar tot cum omul lor face roadele. Și este ușor să dăm seama cine ce seamănă, ce crește și ce va face. Iar noi ne va ține Dumnezeu să ne slavă cinci și pe cinci. Deci, vecii, vecii, vecii.